Перший розділ. Кажуть люди, що мене файна, коли співаничка. Моя мама від співанок була ремісничка. Це з її пісень. З 12 на 13 серпня 1901 року прийшла я на світ. У метриці записали, що народжена 13-го. Нещасливе число, кажуть. То є правда. Бо коли я молода була, то могла жити, але туго було. А тепер жив би, та й нема вже коли жити. Старість не радість. Тепер моє серце в'яне, як скошена трава. Моя внука десь прочитала, що я під знаком лева народилася. Казала, що дуже добрий знак, але які забобони не вірю. Все моє життя якесь неспокійне. Тої ночі, як мене мама мали, у селі сталася різанина. Парубки різалися. Не бідні, ні, багатські. Через батьку дівку потерпіли. Була в нас Олена Паламарка. Ще як ішла по селі, то так ніби копистку проковтнула. Гордо ходила. З нею хотів женитися Іван Проців. А вона зналася з дубівським хлопцем Іваном Вороб'юком. Той парубок приходив до неї. А колись такий закон був, що файну дівку села на сторону хлопці не віддавали. Коли прийшли сторонські на музику, то просили дозволу старшого парубка Берези, аби дозволив взяти дівчину в танець. Котра себе дуже грала гонорну, відмовила хлопцеві танець, то могла й під зад дістати коліном. І з танців піти, або ніхто її не брав у танець. Порядок був, і порядок знали. Коли чужий у селі женився, то мусив викуп дати. А ще поки до дівки ходив, то його не раз облатали добре. Але до весілля ще не йшло. Прийшов Вороб'юк до Олени, та й не знає, що Іван Проців змову на нього рихтує. Він дівку пригортає, а Проців йде до Дмитра Крамаревого. То був розбешака перший. Та й кличе, аби той йшов з ним Вороб'юка провчити. Взяли вони ножі, шворні від возів, засіли під колійовим мостом. Там колись залізнична будка стояла, сосни високі росли. Але у війну все кулі понищили. Чекають. Рівно о півночі баба-кушарка приймала від моєї мами роди. А Іван Вороб'юк ішов, посвистуючи від Олени додому. Він не сподівався засідки. Доходить хлопець до сосон, а ці два вискакують з-під моста, збивають хлопця з ніг, Проців ловить суперника за ноги, а Крамарів хапає його за горло й душить. Вороб'юк був сильний, але чує, що з двома ради собі не дасть. Вихоплює ніж з кишені, та й Проців б'є ножем по ногах, а Крамаревому розпоров живіт. Тоді вартували за чергою церкви, аби хтось не обікрав чи не спалив. Почули вартівники крик, прибігли, Процевого ще врятували, а Крамаревого потім занесли на марах під дзвіницю, потім перев'язали, то він життя там своє скінчив. Мої мама мали вірну товаришку Марту Сав'ючку. Другої днини раненько прибігла Марта подивитися на мене та розказала мамі, що за ніч у селі зновилося. То було дивне для всіх, бо ще такого в селі не траплялося, аби через дівку хлопець хлопця різав. Мама мої порадилися з Мартою, та й склали пісню. Ой, одної неділеньки музиченька грала, там багацька дівчинонька пила та й гуляла. А ввечері по дев'ятій дали си добраніч, зачалися розходити усі хлопці на ніч. Зачалися розходити, взялися радити, як Івана Вороб'юка, та й на смерть убити. Я в тій пісні, як просився Вороб'юк, аби пощадили його, і як ніж говорив до Процевої кості, і як Вороб'юк прибіг до міста і зголосився в поліції, що він захищався ножем і двох парубків поранив, і я ще один з них відправився на той світ. Марта пішли до мами в куми, та на хрестинах обидві заспівали при гостях свою пісню. Полетіла співанка по селі, а мама з кумою Мартою за неї біду мали. Проців одужав, оженився, став війтом. То був дуже прикрий війт. Пам'ятаю, ходив по селі з рушницею, ногу тягнув за собою. Якби хтось на весіллі заспівав цю співанку, то було би страшне. Але в селі нічого не втаїш, новина йде по плоті, як по дроті. Довідався Іван Проців, хто співанку про нього видумав, та й присудив обом молодицям по 24 дні шарварку. Ходили в наш ліс рови копати. За австрійськими законами кожен мав відробити по 3 дні на дорогах. А вони цілий місяць ходили до тяжкої роботи. А я, мала, сама в колисці спала. Та й що з того? Вийт умер, Марта Сов'ючка моя нанашка вмерла, мама мої вмерли, а я співанку вам співаю. Якась там співанка, а вона годна пережити того, хто її видумав.